makan dini hari. Jenuh awan nan kelabu, berakhir di ujung hujan. Dalam pelukan ku terjaga, tersentuh benih harapan. Kembali bersinar cakrawala kehidupan ini. Desa angin pagi menambah hangatku, berkawan alam kini telah ku jumpa. Air sejuk melepas haus dahaga. Angin pagi menambah hangatku, berkawan alam kini telah ku jumpa. Air sejuk pelepas haus dahaga. Jumpa air sejuk pelan.